Hola, bona tarda a tothom. Esteu sintonitzant la ràdio de l'Escola Primavera en el dial 88.5 de la FM. Som el nen de 6è i en el nostre primer programa del curs us parlarem del Taj Mahal. El Taj Mahal és un monument molt conegut que pertany al grup de les 7 meravelles del món, entre les quals hi ha la Gran Muralla Xinesa, les piràmides d'Egipte, el Canal de Panamà, la Basílica de Sant Pere a Roma, l'Empire State a Nova York i el Gran Canó del Colorado. El Taj Mahal està situat a la ciutat d'Agra, a l'Índia, al continent asiàtic. Aquesta ciutat està molt a prop de la capital de l'Índia, que és Nova Delhi. Tant la ciutat com aquest monument estan banyats pel riu Yamuna. La seva construcció data del segle XVII entre els anys 1631 i 1654. Es va dir, van trigar 23 anys en acabar-lo. Per fer tot aquest monument van necessitar aproximadament uns 20.000 treballadors. El Taj Mahal està fonamentalment de marbre blanc. Destaca molt la seva cúpula de 35 metres d'alçada. Tot aquest edifici està decorat per dins i per fora amb cal·ligrafies, elements geomètrics, motius vegetals, escultures i incrustacions de pedres. Precioses i semiprecioses. Sí, sí, és molt bonic i preciós. Tot el conjunt està envoltat de bonics jardins amb caminets, avingudes d'arbres, fonts, cursos d'aigua. Una cosa que sorprèn agradablement és que el Taj Mahal i els jardins es reflecteixen al riu Yamuna, que passa pel costat, creant una imatge d'una bellesa impressionant. I ara us explicarem una mica la història del Taj Mahal. L'emperador mogol Shahan estava molt enamorat de la seva esposa, Mumtaz Mahal, que significa l'escollida de palau. Aquesta dona li va donar 14 fills i l'últim part va morir. L'emperador desconsolat va iniciar gairebé de seguida la construcció del Taj Mahal com a últim i gran regal a la memòria de la seva estimada esposa. Mireu que curiós, a pesar de ser un monument funerari, també té un aspecte molt romàntic. Voleu saber què significa i d'on ve el nom del nostre monument? Doncs la paraula Taj ve del persa i significa la corona. Mentre que Mahal és una abreviatura del nom de l'esposa, Mustaz Mahal. Per tant, el nom significa la corona del Mahal. Mahal. Ens ha agradat molt buscar informació i aprendre coses del Taj Mahal, tan desconegut per a nosaltres. Esperem que a vosaltres també us hagi encantat aquest romàntic programa. Per la nostra part, ens acomiadem fins un altre dia. Adeu! Us han parlat el Toni, la Noemí, si el Taj Mahal t'agrada, ves a l'Índia i el trobaràs. Olé! Ja veu un dia, fora pit el gota.